Сніданки для нього перетворились на своєрідну форму медитації. Він уникав у компанії, і навіть коли Елізабет ночувала у нього, вона намагалась не заважати йому вранці. Лише обережно підглядала за ним, ніжачись у ліжку. У цей момент він справді був просто бездоганним. Елізабет таки мала рацію. Тепер, дивлячись на себе збоку, Артем міг це оцінити. Кожен образ його щелепи, трохи випукле підборіддя, рух м'язів під час ковтка кави були настільки ідеальними, неначе спроєктованими на комп'ютері. Ні, жодна машина не здатна створити цей шикарний дизайн, хіба що небесний комп'ютер, за яким сидить не програміст, а серафим, або ангел, або архангел. Артем спостерігав за тим, як ковток кави ледь помітними на тонкій шкірі хвилеподібними рефлексами рухається донизу, до того місця, де був розстібнутий гудзик його бездоганної сорочки, і зникає десь унизу, під комером. Він почув музику, яку слухав він же тільки той, з першого життя. Це була Чіо Чіосан. Вона плакала. І він, здавалось, також ковтав сльози зворушення. Але насправді це був лише ковток кави. У ці хвилини ранкової медитації він не був людиною. Це був інопланетянин, це був ангел, це був архангел. Це був демон, перший ангел, що збунтувався проти свого вчителя, коли той, витворивши неймовірно досконалий світ, зупинився, щоб відпочити перед другим таймом креативного процесу, обдумати те, що він зробив, і накидати креслення наступного етапу. Зупинка була необхідна, аби не наробити дурниць. Однак ангел, який допомагав йому в усьому, його учень і водночас креативний директор творення світу, вирішив, що Бог зупинився назавжди, що він більше не хоче змін, і збунтувався проти вчителя. Артем бачив самого себе в профіль. Біла шкіра з дводенною темною щетиною на складному ландшафті чоловічого обличчя, сині очі, коротка маскулінна зачіска. Так, він був демоном, прекрасним і самовпевненим. «Про що ти думаєш?» – спитав Серафим. Вони стояли на вершечку крутого пагорба. Серафим розмахував над прірвою якимись дивними паличками, з'єднаними мотузкою нунчаками. Ця гра заворожувала Артемів погляд, він загіпнотизовано дивився на кола, які вимальовувалися на тлі прірви. «Про те, що моє життя – не суцільне полотно, а квілт, стьобана ковдра, зроблена з різних клаптиків», – промовив він. «Дейв, Марина, Елізабет, Чарльз, моя бабуся. Між всіма ними немає зв'язку, як між окремими файлами в одному фолдері мого життя». «Це дуже правильне відчуття», – сказав Серафим. Він перекинув нунчаки у ліву руку, знову став накручувати ними кола. «Люди настільки повірили у теорію Дарвіна, що прикладають її до всього, навіть до свого життя. Насправді життя, хоч і лінійне, однак не безперервне. Життя кожної людини складається з окремих файлів, із життів різних людей, які носять одне й те саме ім'я протягом всього свого існування, та й то не завжди. Часто люди змінюють ім'я. Жінки виходять заміж, ченці приймають обітницю, транссексуали змінюють стать, тубільці відбувають обряд ініціації. Чи не досить? Я маю на увазі, що вам на землі здається, ніби одна людина проживає одне життя. А насправді життя різних індивідуальностей, різних індивидів зібрано в одному фолдері одного життя. Артем шоковано дивився на Серафима. «Ти це серйозно? Чи це всього-навсього метафора?» – насторожено спитав він. «Це дуже серйозно. Ти навіть собі не уявляєш, наскільки». Серафим викручував нунчаками вісімки перед собою. Не відриваючи погляду від нього, Артем по якійсь паузі замислено спитав. «Чому люди про це не знають? Вірніше, чому ви не дозволили їм це знати?» Серафим пришвидшив оберти, почувся легенький свист. «А навіщо це людям?» – спитав він, дивлячись Артемові просто в очі. «Якби люди це знали, це позбавило б їх багатьох проблем. Наприклад», – Серафим ще збільшив силу обертів. Артему все тяжче і тяжче було відірвати погляд від вісімки. Він спробував якомога логічніше сформулювати свою думку, проте лишився незадоволеним собою. Наприклад, коли людина в молодості наробила багато дурниць, а в старості мучиться докорами сумління. Якби людина знала, що ці помилки наробила не вона, а інша людина під її іменем, їй би легше було жити і вмирати. Це ще один наш винахід. У вас на землі це називається мораль. А насправді це що? Насправді це геніальна ідея Творця, реалізована нами, ангелами і серафимами. Мораль – це інформаційні захисні бар'єри, які оберігають ваш, так би мовити, земний світ від саморуйнації.